Passen 4 minuts i mig del punt horari de les 8 del matí. Avui és divendres, dia 14 de gener de 2011. Comencem Línies Obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem una nova edició quan passen 6 minuts de les 8 en aquest divendres. Divendres, dia 14 de gener de 2011. Un divendres que encetem amb una notícia que ens arriba en aquest cas des de Brussel·les. I és que la Comissió Europea es va oblidar d'incloure un festiu en unes agendes escolars de 2011 que s'han distribuït a les escoles dels 27 països de la Unió. Una agenda per donar a conèixer què és la Unió Europea. Però és que, curiosament, no s'han deixat un festiu qualsevol. S'han deixat el Nadal. Les agendes que van costar 5 milions d'euros sí que inclouen festes d'altres religions, com la musulmana o la jueva. Diuen, però, que va ser un error que corregiran l'any que ve. Així ho va reconèixer el portaveu de l'executiu comunitari. Déu-n'hi-do, quin error, eh? Doncs així, amb aquestes errades, comencem aquest divendres. Un divendres que tindrem, com és habitual per començar el programa, l'Angie Morales, amb les efemèrides del dia, per saber què passava en un dia com avui, en altres anys, també, què era portada dels diaris fa un any i qui fa anys avui. Els famosos. Després tindrem amb nosaltres el Marc Mauri, que ens portarà l'Agenda Catalunya, i l'Albert Rubí ens parlarà del món dels castellers. La Vanessa Leiva ens portarà un nou Música Lliure, aquesta música de lliure distribució, música que et pots descarregar de manera gratuïta, de manera legal, a través de la xarxa. Tornarà després el Marc Mauri amb l'agenda del Barcelona de Franc, propostes per fer activitats gratuïtes a low cost avui a la ciutat de Barcelona. I acabarem, com és habitual tots els divendres, parlant amb l'Enric Guilamany de l'actualitat de la setmana. Tot això fins les 9 del matí aquí a RKB en Línies Obertes, amb les nostres línies obertes perquè participis. 93 468 55 55. El correu electrònic, líniesobertes@idicom.net. I també tenim Facebook del programa, www.facebook.com/líniesobertes. Salutacions de qui et parla en nom de tot l'equip del programa, el teu amic David Morales. ¿Cuánto vale su salud? ¿Cuánto pagaría por ella? Solo usted puede proponerse tener una buena salud y nosotros en OCER le podemos ayudar. Ofrecemos un servicio para cada necesidad. Las mejores instalaciones para el mejor servicio. Dos piscinas, la más completa sala termal, todo tipo de actividades, más de 60 máquinas cardiovasculares, caminadoras, remos, simuladores de escalera elípticas y todo bajo la supervisión de personal altamente cualificado. Además, hacemos clases especiales para personas con fibromialgia, clases de aquagym, clases de ciclismo indoor. No lo dude. Lo primero, la salud. CER, Centro Acuático y de Fitness. Estamos en la calle San Jordi 14, esquina Avenida Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Puede visitar nuestra página web www.cer.cat. CER, Centro Acuático y de Fitness. Angie Morales, molt bon dia. Molt bon dia. Comencem amb l'Àngel Morales al repàs de les efemèrides del dia per saber què passava. En un dia com avui, en un 14 de gener, viatgem fins al 1643. El rei d'Espanya, Felip IV, va destituir el comte duc d'Olivares pels seus fracassos polítics. El comte duc volia que tots els regnes hispànics ajudessin a sufragar les càrregues militars a Castella. El descontentament dels regnes peninsulars va esclatar el 1640. L'ocupació francesa de Salses, al Rosselló, va ser el pretext d'Olivares per impulsar la unió d'armes. La Diputació Catalana la va declarar contrària a les constitucions del Principat i el clima de tensió va desembocar en el Corpus de Sang. Anem ara fins al 1514. Una reial cèdula autoritza el matrimoni entre espanyols i índies americanes. 1809. Tractat d'aliança entre Anglaterra i Espanya per lluitar contra Napoleó, els exèrcits dels quals havien envaït la península. Un 14 de gener del 1814. Pel tractat de Kiel, Dinamarca cedeix Noruega a Suècia, que renuncia a la regió de Pomerània, en favor dels danesos. 1887. El Senat dels Estats Units dissol la secta dels mormons. En un dia com avui del 1943. Conferència de Casablanca entre Roosevelt, Churchill i els generals francesos Giraud i De Gaulle. I per últim, dos anys més tard, del 1945, Turquia obre els estrets als aliats. És moment ara de fer un repàs d'allò que va ocupar les portades tot just fa un any. Més de 100.000 morts a Haití, pitjor que el tsunami. Això és en relació al terratrèmol que va patir Haití també. Hem de repassar també, hem de continuar amb el repàs fent esment d'un tema olímpic. Els Jocs del 2022 il·lusionen el Pirineu. Una candidatura llançada per Jordi Hereu per optar als Jocs Olímpics d'hivern. I per últim, també en clau esportiva, el Barça ha eliminat tot i una segona part brillant. És moment ara de fer un repàs de qui fa anys per saber doncs, aquests famosos que avui acompleixen anys. Doncs avui acompleix el porter del Futbol Club Barcelona, Víctor Valdés, de 29 anys. També l'actriu Carolina Cerezuela, de 31 anys. Hem de felicitar també a la cantant Rosa López, que avui fa 30 anys. També el cantant José Luis Rodríguez, el Puma, de 68 anys. I finalment l'actriu Carme Elías, que fa avui 60 anys. Doncs tots ells felicitats i, Angie, a tu t'esperem el pròxim dilluns. Ara a gaudir del cap de setmana. Sí, que ja tocava. Que tinguis un bon cap de setmana. Adéu. Adéu. Si mai no has deixat de confiar en la sort. Si ets dels que creuen en la màgia d'una combinació. Si somies en la felicitat de fer feliços a qui més t'estimes. Si la teva joia és imaginar un esclat de somriures. Si durant tot l'any penses, i si cau aquí? Si vols compartir la teva il·lusió amb nosaltres, t'esperem a la Decana, Administració de Loteries número 1 de Barcelona. La Decana, el centre comercial Diagonal Mar, planta 1, local 1030. La Decana. Si tanques els ulls i t'imagines que tot és possible. Si la busques, la trobes. La Decana és la teva sort. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8 i també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Com tots els divendres, ens acompanya als estudis per portar-nos la gent de Catalunya, el Marc Maurí. Molt bon dia. Hola, David, bon dia, què tal? Avui millor que la setmana passada, oi? Avui sí que tenim més propostes. Avui sí, avui ja comencem a tenir festes majors de veritat i deixar ja els actes nadalencs enrere. Festes majors, festes tradicionals, fires, arreu de Catalunya, les que ens porta cada setmana el Marc Maurí aquí a la gent de Catalunya. Però també té tradició el món dels castellers. Mm-hmm. I cada setmana parlem amb l'Albert Rubí, que ens parla de diferents aspectes del món casteller. I avui ens en porta un de molt interessant. Per això, el nostre casteller de capçalera, però si ho dic bé, dels capgrossos de Mataró, li donem la benvinguda, Albert Rubí. Molt bon dia. Hola, bon dia. Què tal? Com estem, Albert? Molt bé, ara ja amb la vida normal, laboral, I les vacances tardaran mesos a tornar a venir vacances. Sí, sí, això és una de les coses que tenim allò. No tenim a més ni tan sols festius fins que arribin la Setmana Santa. I tant. Està complicat això. Per cert, sí, abans que comencem a parlar de castells, que amb tu sempre parlem de castells, hem sabut que amb el teu germà allà al Dakar han tingut un petit problema i finalment no han pogut arribar al final, però s'han quedat molt, molt a prop, eh? Sí, hi ha hagut autèntica mala sort, tots sabem, i a més un company ho deia, no?, de que el Dakar és una loteria. I bé, fins i tot l'enllaç cap a la setena etapa, diríem, doncs van tenir un problema mecànic que no es va poder solucionar al moment. I bé, sabia greu perquè el cotxe estava responent molt bé a les 6 etapes anteriors, hi havia molt bona resposta per part del cotxe, per part del conductor, que era veterà en edat però inexpert en el Dakar, sí. I hi havia molt bona entesa entre tots dos, i bé, ja amb ganes de l'any que ve, d'alguna manera o altra, doncs, tornar-hi. Bé, doncs des d'aquí molts ànims, que l'any que ve segur que arriben al final. Per cert, sí que crec que he vist alguna cosa que com a mínim el mocador dels capgrossos es va veure a la tele. Sí, sí, n'estem pendents, perquè a més la família, diríem, ho sabem de fa pocs dies, però bé, estem pendents de mirar-ho per internet, i ell també va ser un gran recolzament, no?, que saber que, com a mínim, que sigui per curiositat, estiguin pendents d'ell, perquè fins i tot els titulaven l'estranya parella, però bé, contents. Curiós, curiós. Doncs, a banda del que és aquest tema, a banda del que és el tema del Dakar, em comentaves fora d'antena que avui tens un tema curiós, si més no, per explicar-nos del relatiu als castells. Sí, sí, perquè un cop més, el món casteller, diríem, apareixerà a nivell internacional, i en concret amb un documental nou, ni més ni menys que de Ridley Scott, el famosíssim director i productor de cinema. Déu-n'hi-do, de produccions molt importants com la de Los Cuatro Fantásticos i companyia. Sí, sí, Blade Runner també, Thelma i Louise, per exemple. Sí, sí, sí. I bé, tot va començar de que va fer un experiment. Ell va fer una crida a tot el món a través del YouTube de que es gravés la gent la seva vida el 24 de juliol passat, del 2010. Sí, cert. Van haver-hi ni més ni menys que 80.000 col·laboracions. Déu-n'hi-do. Entre les quals, i aquí ve el més fort, diríem, 331 han estat triades per fer, diríem, aquest documental, que per cert, no ho hem dit, es titularà La vida en un dia. La vida en un dia. Clar, i llavors aquí hi ha el tema casteller, que té a veure els castells amb això. Sí. Doncs ni més ni menys que una d'aquestes 331 col·laboracions, diríem, hi apareixerà la Virgínia, que és una acotxadora de la colla de joves xiquets de Tarragona. Amb la seva vida, diríem, des de que es lleva, diríem, que es morda, i llavors aquí hi ha el tema casteller, doncs que fins que puja la Virgínia amb un pilar de 4 a Sant Jaume de Domènec. Mm-hmm. Els acotxadors, recordem que són els nens que es posen a dalt de tot. Immediatament a sota de l'enxaneta. Exacte. En el seu cas és un pilar, però bé, sempre diem que si és un castell a l'estructura, diríem, de més d'una persona, doncs la persona, que el nan o la criatura que diem que hi ha sota l'enxaneta, aquesta és l'acotxadora. Llavors a més, les imatges el tros de la Virgínia, que es pot consultar per internet, hi ha una gravació, una part de la gravació molt curiosa, perquè la càmera està posada al cas. Al cas? I realment és una vídeo molt curiosa, diríem, tant d'ell al seu moviment, del moment de fer el castell, etc. Realment és interessant. Ostres, a més deu ser joveneta, deu ser molt joveneta. Sí, ara no ho tinc aquí, però sí, home, si és acotxadora, ara no sé si... suposo que sí, 7 anys. Sí, 7 anys aproximadament, més o menys. Ostres. Sí. I ens deies... Doncs realment serà, diguem, important, no?, perquè es veurà, diríem, el tema casteller. Sí. Comentar també que és una producció de... La productora es diu Slimap, que són... Ho comento perquè crec que és força important, de Patricia Martínez Ollo i Toni Xou, que són membres de l'equip del programa casteller Quarts de Nou, del Canal 33. Sí. O sigui que també coneixen el món casteller, cosa que, diríem, per enfocar segons quin moment, haurà sigut important. Ostres, que curiós, que curiós. Llavors estarem pendents quan surti aquest documental. Sí, s'estrenarà al Festival de Sundance exactament el 27 de gener. Mm. I llavors també, simultàniament, s'estrenarà a YouTube, i 24 hores més tard ja estarà disponible, i més o menys són 25 idiomes, que vol dir el gran abast i més, sí, amb el nom de Ridley Scott, que sempre els grans noms, com a mínim criden, després sí, hi ha algú al voltant, no? Però com a mínim els grans noms criden. Home, doncs això pot donar una projecció molt important a nivell internacional, perquè és això, arribarà a molts països aquest documental i molta gent es preguntarà què és això que estan veient i què fa aquesta nena concretament. Clar, clar, i a més serà, com a mínim, el seu apartat el més curiós, perquè clar, serà el que més diferenciarà de la resta, diguem, de la col·laboració, vaja, de la gravació. Mhm. D'altra banda, em comentaves que, tot i això, no és la primera vegada que el món casteller apareix a la gran pantalla, per exemple. No, a veure, a nivell internacional segurament, en quant a pel·lícula o quant a documental, segurament sí, però bé, hi ha hagut aparicions, per exemple, a nivell de cinema espanyol, diríem, sí, català, d'en Vigas Luna, que l'any 94 va fer la, diríem, la pel·lícula amb cert grau surrealista, perquè hi ha molt de grau de surrealisme, sí, que és La teta i la lluna. Sí, sí, sí. Aquí hi ha una curiositat, primer que es va fer filmar a Valls, tot i que en cap moment es parla de Valls, em sembla que es parla d'un poble ficció, que van col·laborar les dues colles. Tot i així, no sé si va arribar a haver-hi cap imatge de que a l'hora de projectar-se realment sortissin les dues juntes, sí, però va haver-hi col·laboració per part de tot Valls. També, com a anècdota, és el Biel Duran, que ara és un jove actor, que més hi ha la curiositat de que en Biel Duran realment havia sigut membre dels Minyons de Terrassa, o sigui, a la colla que ell apareix quan fa d'enxaneta, sí, no hi ha nom, o com a mínim no recordo, és a dir, segur que no és de Valls, no recordo ara si en concret si hi ha hagut nom de colla, o sigui, realment havia sigut membre dels Minyons de Terrassa, sí, i a més hi ha aparegut a la sèrie Nissaga de Poder, recordem, ambientat de TV3, ambientat al Penedès, sí, fent dels castellers de Vilafranca. Ostres! O sigui, ha sigut casteller real per una banda, pels Minyons, però diríem que la ficció... Pues, per a la ficció banda també. Vull dir, realment és una curiositat, i bé, tot i així li va servir, perquè pràcticament, parlo de memòria, diria que la filmació de La teta i la lluna i ser membre de Minyons gairebé va ser continuada. Parlo de memòria. Sí, sí, sí. Fins que puc, de canviar el Duran va ser el primer acotxador, si no recordo malament, de la primera Torre de Nou que la van carregar els Minyons de Terrassa. Ara l'any no me'n recordo. Mm-hmm. Però tot devia estar per allà al voltant. O sigui, la teta, la lluna va ser el 94 i diríem que la primera Torre de Nou, ara em sap greu no saber-ho exactament, però devia ser per aquells voltants. Més o menys. És curiós que a nivell cinematogràfic i a nivell real estigui tan vinculat i després fins i tot en una sèrie de TV3 també. Sí, sí, sí. A més a la sèrie TV3 es feia molt de joc de teòricament hi havia la història amb la novieta, hi havia la curiositat de que si se'l volien endur a Madrid a jugar a futbol amb el Madrid. Sí. I ell hi havia el dubte, entre cometes, sentimental de si marxava o no marxava, al final no marxava, perquè es quedava fet castell. I bé, són aquelles curiositats que bé, que fins i tot si a nivell internacional, arran del documental de Ridley Scott, a algú se li ocorreix fer una trama més castellera, diríem més pròpiament castellera, doncs home, jo crec que com sempre material n'hi ha, si es vol treure. I tant. Una trama. I tant. Doncs, Albert, se'ns esgota el temps, ja saps que aquí, com sempre, vola. T'esperem la pròxima setmana amb més. I estic pensant jo en una pel·lícula que em ve al cap que crec que utilitzen com a mínim algunes imatges també del món casteller. Investigaré... Digues. És que ara no me'n recordo del títol. Jo sóc una mica desastre pels títols. Investigaré una mica i a veure si de cara a la pròxima setmana me'n recordo. Perfecte. I n'hi ha una, si em sembla, ara me'n cap en un flash, que surt una imatge molt de perfil, que és l'adaptació cinematogràfica de La plaça del Diamant. Sí. Que és un moment de re de la festa major... I que hi ha una actuació, no és l'argument pròpiament, però com a mínim sí que realment hi ha castells que suposo que per l'època haurien ser els Nens del Vendrell o, o les Joves de Valls. Però, en fi, no sé, tu investiga i a veure si entre tots plegats doncs, en parlem la setmana que ve. Perfecte, doncs Albert, en parlem. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. Cuida't, una abraçada. Adéu. I continuem amb la gent de Catalunya amb el Marc Maurí, que ens portes moltíssimes coses avui. Doncs moltíssimes coses, després sí. Després d'haver estat aquests dies que amb poqueta cosa, que no... Tan acte nadalenc. Diguem-ne que han quedat sumats per actes nadalencs i masses festes majors no hi ha. La veritat és que el fred no acompanya massa. No, festes, la veritat. Però bueno, aquesta setmana sí tenim una altra vegada festes majors i tenim dos grans protagonistes, que són... que es diuen Sant Sebastià i Tres Tombs. Ah, Sant Antoni. Sant Antoni, tant que sí. Doncs mira, si vols comencem parlant de la festa major Sant Sebastià a Rajadell. Sí. És una festa, és una de la festa major petita del poble, Sant Sebastià. Esdevé una celebració d'antiga tradició al municipi de Rajadell, com a conseqüència dels vots de poble fets en temps d'epidèmia, en què trobem Sant Sebastià com a protector de la pesta. Mm-hmm. Els vots de poble eren formulats pels hereus de les masies i per complir-los cada any i per torns, una masia passava a recollir el blat a la resta de masies, el pastava i en feia pa per repartir-lo entre els més pobres, com a acte de caritat el dia de la festa. Ah, mira! Aquest culte comença a Rajadell durant la primera meitat del segle XVI i es troba documentat que el 1589, a l'església parroquial, ja hi havia un altar dedicat a Sant Sebastià, una celebració el dia 20 de gener, durant la qual es repartia pa com a acte de caritat i una confraria. La festa tingué un augment significatiu de participació en el poble l'any 1854, quan després d'un brot de pesta van morir més de 30 persones. Al segle XVIII es va incorporar el Ball de la Coca dins la celebració de Sant Sebastià, en què la masia que pastava el pa oferia la coca i assenyalava una balladora. Els administradors de la confraria tiraven el ballador, la parella feia el ball, que té la seva pròpia tonada, i la coca era subhastada com a reforç econòmic de la diada. Déu-n'hi-do, aquesta festa de Rajadell. Sí. A més, una tradició solidària. Doncs sí, ben maca. Ben maca. Tenim més propostes, oi? Més propostes, sí. Festa Major d'hivern de Taradell, a la comarca d'Osona. Aquesta festa es celebra en honor a Sant Sebastià, durant la qual té lloc el tradicional Ball del Ciri, que ja es balla des del 1776, quan apareix una nota de les despeses d'unes almorratges al compte de la confraria del Roser. Ara entendrem què vol dir això. Val, perfecte, perquè fins ara, la veritat, ha quedat només gaire. Doncs sí, aquest Ball del Ciri és un ball que el ballen sis parelles vestides de gala. Tres parelles que representen els administradors actuals de la confraria, porten ciris i almorratxes guarnides amb cintes i flors que en un moment de la dansa entreguen a les altres tres parelles, simbolitzant el traspàs del càrrec d'administradors. Les almorratxes són com uns recipients de vidre bufat, entre gerro i cantiret, amb un broc central i quatre petits per espargir aigua de roses o d'olor, amb el qual els balladors ruixen al públic. Les almorratxes i els crits i els ciris són els símbols que representen els càrrecs que els balladors certen canvien. Va de càrrecs públics, la cosa. Curiós, curiós. I fa un intercanvi entre dues parelles amb aquest ball del Ciri. És interessant. Doncs ja sabeu, aquesta proposta a Taradell el pròxim dia 20. El pròxim dia 20. El dia 20, sí. I anem a parlar dels Tres Tombs, si vols. Perquè aquest cap de setmana... El dia 20, que és dijous, eh? Per això ho diem avui, sí. no arribaríem. Exacte, arribarem a divendres i ja haurà passat ja. Doncs la festa dels Tres Tombs a Sant Andreu de Palomar, com no, a Barcelona. Aquesta tradicional festa torna amb la popular benedicció dels animals i la seva cavalcada de carrosses i carruatges, com cada any. Els Tres Tombs són una tradició en honor a Sant Antoni Abat, molt arrelada a la història de la pagesia catalana i al districte de Sant Andreu en particular. Sí, i tant! Aquesta celebració compta amb més d'un segle i mig de tradició arreu de Catalunya i les carrosses i genets recorreran els carrers de Sant Andreu fins a arribar a la plaça Orfila, on moltes persones s'aplegaran per tal de veure els seus animals domèstics siguin beneïts. Sí. La desfilada de bandes de música, cavalls i carruatges continuarà pels carrers del barri un cop acabada la benedicció i finalitzarà el carrer Ferran Junoy. A més, la celebració comptarà amb la presència de la capella de la capella centenària de Sant Antoni Abat, restaurada recentment per l'Ajuntament. Doncs aquest diumenge, la festa dels Tres Tombs a Sant Andreu. Si voleu venir els vostres animals, doncs ja sabeu, podeu passar, podeu recollir carmels, que segur que hi haurà tots els polítics, com que a més estem ja en plena precampanya de les municipals, tindrem a tots els polítics pujats a les carrosses. Doncs sapigueu que tot això surt de la plaça Orfila de Sant Andreu i podeu arribar-hi doncs, en metro doncs, a la mateixa estació de Sant Andreu, ho teniu allà mateix. Perfecte, més propostes? Més propostes, bueno, voldria parlar en aquest cas de la festa dels Tonis, que ve a ser com una versió particular de la població de Taradell. Sí? D'aquesta festa dels Tres Tombs. És a dir, la festa de Sant Antoni, de Sant Antoni Abat, els Tres Tombs. Sí. Que en diuen a Osona els Tonis. Els Tonis, sí. Els de Taradell, concretament. Doncs ja sabeu, a Taradell, una proposta particular, també. I més cosetes. En aquest cas, a Tossa de Mar. i tenim el pelegrí, Bot de Pobla. Per Sant Sebastià, de 20 de gener, una processió silenciosa recorre el trajecte entre Tossa de Mar i Santa Coloma de Farners, seguint el pelegrí que renova un amic a un antic bot de la vila. Els orígens del pelegrí remunten al segle XV, moment en el qual la població patia una terrible epidèmia de pesta. Després de demanar la intercessió de Sant Sebastià, els vilatans van prometre que cada any un pelegrí faria en possessió el trajecte que hi ha entre Tossa i l'ermita de Sant Sebastià a Santa Coloma de Farners. Aquest bot de Pobla s'ha mantingut generació rere generació fins a l'actualitat. Doncs mira, la propera edició, el dia 20. Doncs... per qui vulgui fer aquest peregrinatge. Més o menys una cosa semblant al que parlàvem de Rajadell, però en aquest cas no fan pans i coques, sinó que tenen un pelegrí. Barcelona no té cap vot de Pobla d'aquests, no? Cap promesa que complir? Li preguntarem a l'hereu. Espero que no. I si hi és, que quedi enterrat. Més propostes? Sí, però no sé que ens estem quedant sense temps. Sí. Mencionarem així unes principals que tindrem aquí. És que tenim tanta cosa, tu, sí, que ens quedem sense temps. Hi ha temps. Moltes coses. Doncs m'agradaria parlar d'una fira que es diu Rebaix, que és una fira de rebaixes a Cornellà de Llobregat. Ah, curiós. Qual, sí, doncs tot tipus d'establiment de roba, complements, calçat, doncs faran importants descomptes per eliminar els estocs que sobrants d'aquestes tradicions, d'aquestes festes de Nadal. Curiós, fins això... fins i tot arriben al 70% alguns descomptes. Déu-n'hi-do. A Cornellà de Llobregat, a partir d'avui i fins diumenge. I més coses. La Fira de Sant Hilari, la Fira del Camí Ral de la Vila Nova del Camí. Bueno, hem de dir que el Camí Ral és un camí que comunicava, moltes vegades segur que anem per sentit a parlar, d'antic Barcelona i Madrid. Avui en dia, doncs, aquest camí ral doncs, es celebra mitjançant una fira artesanal i una mostra excepcional d'antics oficis i activitats populars. Perfecte, doncs una mostra d'artesania viva de Catalunya. A Sant Hilari, sí. Això, aquest dia 16, és a dir, aquest diumenge. Aquest diumenge, sí, coincidim amb els tres toms. I ja, més propostes acabar, així ràpidament. Ràpidament, tenim la Festa Major d'Hivern de Vilagrassa, la Festa Major de Sant Antoni a Corbera de Llobregat, la Garoïna de Palafrugell, que és una campanya gastronòmica de Catalunya. La Garoïna és l'Eriçó de Mar, eh? L'Eriçó de Mar, ah, perfecte. A Palafrugell, tot això. També tenim els Pastorets de l'Ametlla de Merola i, bueno, algunes més. Festa de Sant Antoni a Bata Paralada... No sé si val la pena que els digui tots. Hi ha uns quants tres toms i festes de Sant Antoni. Un aplec de Sant Hilari a Cardedeu i una festa de Sant Antoni Abat a Sant Feliu de Codines, serien els més importants. També els tres toms a Vilanova de la Geltrú, que no ens el podem saltar aquest, i la festa de Sant Antoni Abat i la cavalcada dels tres toms a Castellterçol i a Balaguer. Perfecte, doncs ja sabeu, moltes propostes diferents per aquest cap de setmana, moltes d'elles vinculades, com no, a Sant Antoni i als tres toms. I també, que no se m'oblidi, la festa de Sant Sebastià de Monistrol de Montserrat. I amb això ja ho hem dit tot. Sant Sebastià deu ser pel dia 20, m'imagino... o potser abans. No, de fet, el dia 16. El dia 16, va. Sí. Ara m'he colat. Mm-hmm. Doncs, Marc, que tinguis un bon cap de setmana. Igualment, ens veiem dilluns. Que vagi molt bé. Fins aviat, adeu. Adeu. No marxis. Com que ens acomiadem si després has de tornar amb l'agenda de... Ai, que se'm passa. Marc... bé, m'esperaré un ratet més, doncs, va. Això ja de... que vingui la gent i dir adeu... Sí, no, és ja que... ja estic massa acostumat. És que ho tinc davant dels nassos, a més, la gent d'actes gratuïts de Barcelona i no sé per què se m'ha passat. Doncs no marxis, que ara has de tornar a entrar. Doncs ara que un ratet la llegirem. Vinga. Fins ara. Fins ara, adeu. La radio posee sus propias virtudes y siempre ha hecho aportaciones importantes. Club Extreme FM es un servicio de información deportiva de motor que alimenta el sentido y libera la imaginación. Club Extreme FM. Todas las competiciones, pruebas, exhibiciones y entrevistas más importantes del motor realizadas a los protagonistas más destacados del sector. Si eres aficionado o profesional del motocross, enduro, trial o quadcross, te invitamos a formar parte de nuestro club. Un club radiofónico con la garantía del trabajo bien hecho desde el 2006. Puedes seguir nuestro programa los domingos de 1 a 3 de la tarde. Club Extreme FM. Dirige y presenta Julio García. We'll be right back. Leiva, que ja és divendres. Hola, bon dia. Bon dia. A veure, com ho dius? Leiva, que ja és divendres. Ah, molt bé. Qui t'ho deia, això, que el divendres... Bueno, però ho he de dir diferent, perquè la Rosa Domingo li agradi, com ho dic. Adeu. He de dir... A veure, a veure. Per fi, és divendres. Ah, ara divendres. Sí, eh? Ara sí. Ara sí, ara sí. Remarcant bé. La Rosa està fent una casa seva. Ai, sí, ha arribat, per fi. Ha arribat, per fi, el divendres, sí. Imagina't, jo, si estic en el meu món, eh? El divendres, què dius? Què? Bueno, doncs sí. Doncs avui porto un altre grup, per no variar, no? Ah, doncs mira, per no variar, un altre grup. Sí, ja m'agrada. També t'agradarà. Així pel cap de setmana, per començar a engegar motors? Sí, i tant, per començar a ballar una miqueta. Ah, molt bé. Sí, sí. Mira, arriben des de Cincinnati, dels Estats Units, i es diuen Enceos. Enceos? Enceos. Ah. Això prové del grec. Ah. I vol dir entusiasme. Entusiasme? Entusiasme. És que mira que en saps, Leiva. La veritat és que sí. Jo veig paraules i les tradueixo simultàniament. Ostres, em deixes, però bocabadat. No, home, no, que és broma, que vostè informació. Doncs sí, es diuen Enceos. Es tracta d'un trio format per Alison Shepard. Tu has vist Lost? Havia començat a veure Lost. Doncs pues es diu Shepard, com el Jack. Ah. Ostres. No t'impressiona. Veig que no l'has vist gaire, eh? No t'impressiona, perquè el Jack és un personatge molt important. Vaig veure la primera temporada. És que jo ja amb els cognoms no em quedo. Ah, jo amb el nom i prou. Jo vaig veure el cognom i vaig dir, ai, el meu Jack, però no ho era. Bueno, doncs això. Es tracta d'un trio format per Alison Shepard, que fa les veus, el teclat i la percussió, el seu germà, que es diu Carl Shepard, que fa les veus, la guitarra i el baix, i el bateria Justin Webb. Aquest no és germà, eh? Ah. Aquest és independent. Aquest, mira, ha arribat, és un afegit. Sí, aquest és el ja... Enxufau. Més tard, el enxufado web, diríem que sí. Alison, a banda del grup, és professora de música i artista plàstica. Per cert, uns quadros molt macos, eh? Vaig veure una web que estaven molt xulos, els quadros. Ostres! Sí, sí, sí, ja t'ho ensenyaré. Carl és músic a temps complet, començant a escriure cançons amb només 5 anys. I Webb, el teu amic, és el que té més formació acadèmica a nivell musical i el component més precís del grup, donant personalitat als ritmes dels temes. Què et sembla? Està bé, això? Els trios estan bé, també, a vegades, no? Sí. Bueno, no sé. No sé, ho hauré de preguntar. Ai, mare. Bueno, és igual, no tenim aquest tema. Els dos germans composen les lletres de les cançons. Diuen que per ells és una manera molt natural de comunicar-se, tant entre ells, ja que ho han fet des de pràcticament l'escola primària, és el que té ser germans, no? Sí. Com també entre ells i el seu públic. És molt natural per ells. Són cançons i així expressen el que volen dir. Molt bé. Alison reconeix, tot i ser també artista visual, que sovint és molt més directa la comunicació que s'aconsegueix en paraules i música. Mm-hmm. Bueno, mira, és la vida, no? Actuen per primera vegada el 2001, però no és fins al 2004 quan donen a conèixer el seu primer disc, de nom homònim al grup. Com es diu? Ai. Enceo. És que jo em perdo amb el grec. Et perds, no? Sí, no, jo... No m'acabem de dominar, aquest. Jo català, castellà i poc més. Bueno, i English Fit English. Bé, més o menys. El seu segon disc és del 2009 i porta per títol Sense. Sense? Aquest és en anglès, aquest sí que me'l pots dir. Sentit, no? Sí. Sí. Bueno, les seves influències són molt diverses, d'entre les quals destaquen Muse, Massive Attack, sí. Pink Floyd o The Beatles. Home, no estan malament, eh? Una gran varietat aquí d'influències, eh? El més important per ells, segons diuen, és establir una connexió amb el seu públic. Per ells, els concerts no són només això, sinó tot un esdeveniment real. Potser per això el nom del grup és Enceos, paraula grega que significa entusiasme, el que et deia. Ah, tot va lligat aquí. Clar, home, jo tinc aquí una redacció molt acurada, el que passa que m'avanço. Clar. I, bueno, i aquest és el tema. Tenen una web pròpia que és www.enceosmusic.com. Mm-hmm. I anem a escoltar una cançó, ja per posar una mica de ritme, al dia, que es diu Soul Kiss. Doncs amb aquest Soul Kiss ens quedarem i, Vanessa Leiva, t'esperem dilluns de nou. Sí, dilluns vinc, eh? Que tinguis un bon cap de setmana. Igualment. Adéu. Adéu. My soul. feeling once again. I'm trying to defend. Got that feeling once again. I'm trying to be. It's my heart feeling pain and a fear I can't describe. It's my heart feeling pain and a fear I can't describe. I need to see some truth. Just knew, oh yeah, giving in the time. It's that feeling once again. I'm trying to defend. Got that feeling once again. I'm trying to be. It's my heart feeling pain and a fear I can't describe. It's my heart feeling pain and a fear I can't be. That feeling once again. I'm trying to be friend. Got that feeling once again. I'm trying to be. It's my heart feeling love and bliss I can't describe. It's my heart feeling love and bliss I can't describe. RKB, 106.9 FM. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel. Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat. D'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda. La Torre de Babel. Enrique García Corredera. A RKB. RKB. I ara ja sí que podràs marxar, però ens has de fer abans l'agenda. Marc, Mauri, bon dia de nou. Hola, David, què tal? Aquí segueixo. Què doncs ens portes sí. avui? Propostes, com sempre, gratis o low cost? Sí, propostes gratuïtes o low cost a Barcelona Ciutat. I comencem doncs, parlant de dins el cicle de la pantalla de lesbiana, gay, transsexual i bisexual a la Casa Amèrica. Avui tenim el passe de dues pel·lícules, El cielo de los ratones i El cielo dividido. Serà a les 7 de la tarda, com ja he dit, a la Casa Amèrica i és gratuït. La Casa Amèrica, per aquells que no ho sabeu, al carrer Còrsega 299. Sí. I música també. Música també, sí. En aquest cas, una jam session oberta a l'Espai Boca Nord a les 8 del vespre. L'Espai Boca Nord, que queda a Horta, al carrer Agudells 3745. I més coses. En aquest cas, doncs, un show multimèdia amb Rachel Arieff. Por eso soy así. Serà al Xeret Golf Freaks a les 9 del vespre. No sé com serà,

4 minutets sobrepassen el punt horari de 3 quarts de 9 del matí i arriba el moment de repassar algunes de les notícies que han passat durant la setmana. Per això, donem la benvinguda a l'Enric Guilamany. Molt bon dia. Bon dia, David. Bon dia i bon any. Bon dia i bon any. Que no ens havíem vist encara. I bueno, i encara tinc les uves aquí, jo, eh? Encara. Encara tinc les uves aquí, no em facis per la gaire perquè si no les trauré. Bueno, llavors, malament ho tenim avui. Sí, sí. Però bueno, l'any comença com sempre, David, eh? L'any, bueno, com sempre, com no hauria de començar. Perquè ja sí. Podem menjar uves, podem raïm, ja podem menjar raïm, ja podem menjar de tot, però que l'any cada vegada sembla que sigui una miqueta pitjor. Doncs sí. Això sí, nosaltres comencem amb una novetat. Això sí. Aquí a la secció. Això sí. Hem dit ara que ja portem un any, perquè a més aquesta setmana hem fet un any de línies obertes. Un anyet. Dit, va, anem a fer alguna cosa diferent. Extraordinària, de més, perquè el que farem serà no amargar més a l'audiència. No? No, jo, almenys a la meva secció, no em vull amargar més a l'audiència, perquè ja em diràs tu, tanta notícia, la gent, si almenys fossin les notícies bones, diguem, vale, va, anem a fer un resum, anem a fer una mica de sorteig sobre aquestes notícies, sí. Perquè només agafar, doncs, almenys agafar només una notícia cada dia, que ja està bé, que ja està bé. Però no serem nosaltres que les triarem. No. Tenim aquí un supersistema informàtic. Sí. Que ens triarà cada dia quina notícia hem de dir. Me río yo de la Loto 649. Sí, sí, exacte. I aquest sistema, doncs bé, és un sistema que les tria a l'atzar. A veure, quina és la notícia, la més important? No. No. Quina és una de les notícies del dia? Això, doncs... hem condicionat també una mica, de dir, bueno, el percentatge serà una mica més de tirar, aviam si la notícia pot ser més bona, més que, bona dolenta, que dolenta. I això sí. També ho valorarem també, perquè si no hem de tirar aquest bitxo. Exacte. No sé, nosaltres hem fet proves prèvies, però ara anem amb la definitiva. Què passarà el dilluns? A veure, espera, dilluns? Posem en marxa la màquina. Aviam. A veure què surt en pantalla, diu... Alto al foc d'ETA. Ostres, aquesta és bona. Aquesta podia... Sí, funciona, sí, me rio jo de la 649 una altra vegada, sí, perquè sí, aquest bitxo funciona. I realment aquesta notícia pot ser... Bueno, pot ser no, realment és bona. Pese a que el ministre, el vicepresident del govern, l'Alfredo Pérez Rubalcaba, diu que no és suficient. I és perquè la banda terrorista ETA ha anunciat una altra vegada, ha ratificat aquest alto al foc permanent, i que diu que això també serà també igual que l'altre, que serà verificable per la comunitat internacional, però que encara no és suficient pel govern de dir, bueno, aviam, fes-me un comunicat, digue'm que ja deixem les armes definitivament. Que això és el que vol el govern, que diu que està molt bé aquest comunicat, però que també les altres veus diuen que això és una mica una estratègia perquè l'esquerra Berchale, diguéssim, Batasuna i tota aquesta gent, torni altra vegada a entrar a les eleccions aquestes dels municipals que tenim del mes de maig. Clar, tot això està molt bé, però bueno, escolta'm, són passos, tot el que sigui pau i tot el que sigui passos cap a la pau, són bones valoracions i que és important de tindre en compte, pese a que potser no és la notícia aquesta que volem tots, de dir, bueno, ETA s'ha acabat, ETA ja ha deixat de matar, però la gestió va pel bon camí i jo crec que és una bona notícia que ha de destacar i que aquesta màquina, doncs, bueno, ha encertat aquesta vegada. Doncs sí, sí, notícia de dilluns, jo molt crec que molt sí, bé. La valorem com una notícia bona i un punt positiu per a aquesta màquina de l'atzar. I tant, de moment, encertat. Aviam què passa el dimarts. Anem a dimarts, aviam què la passa posem dimarts. En marxa de nou, aviam. A veure. Ai, senyor. Ai. Espionatge industrial a Renault. Bueno, això no es pertoca gaire directament. És una notícia que és curiosa. Curiosa entre cometes. Sí. Perquè es veu aquesta notícia de l'espionatge de l'automobilística Renault per part de tres directius, sí. D'aquesta firma, d'aquesta firma francesa, que, bueno, que es veu que la Xina està pel mig, dient que aquests tres directius han venut el que és el projecte del cotxe elèctric, sí. I que ho han vengut als xinesos per calés. De fet, sí. han trobat a comptes de Liechtenstein i Suïssa, han trobat ingressos que van entre mig milió, 500.000 euros i 130.000 euros, i que bueno, aquests ingressos provenen d'una empresa xina que es diu Power Grid Corporation. Déu-n'hi-do. Que és un dels gegants de la distribució elèctrica I que bueno, s'ha fet aquesta polèmica, aquesta notícia, bueno, diuen que no, diuen que des d'aquests tres directius i des del govern de Xina, sí, diuen que no, que això no és veritat i que això no pot ser i que no és veritat que hagin venut ni que hagin comprat ni que hagi hagut un espionatge sobre el projecte del cotxe elèctric, que de fet és una gran aposta pel futur, mm-hmm, pel que és el futur del cotxe, i que la Renault tenia aquest projecte en marxa i que es veu que bueno, que la cosa està amb demandes, de fet ja està demandat, mm-hmm, per l'automobilística, i que la cosa tindrà tela marinera d'aquí els pròxims dies. Bé, ja ens ho diran el dia que comencem a trobar concessionaris d'automòbils xinesos a Barcelona. Ah, exacte. Igual que tenim botigues de roba, de sabates o de tot assent. Jo miraré, doncs, exacte, quin madin aquest cotxe elèctric. Clar. Exacte. Continuem amb dimecres, a veure què ens tria la màquina. Aviam què diu la maquineta. Aviam, tira, tira, tira, tira, tira. Ostres. Primàries del PSC. Ostres, això és com ja, com els Estats Units, eh? Amb sí, això, sí, amb primàries. La Palin i el Barack Obama, sí, fent la pantomima que estaven fent als Estats Units per veure qui sortia, de fet, perdona, la Palin, no, el Barack Obama i la Clinton, sí, la Hillary, sí, sí, Clinton, sí, cert, que van fer aquest joc de veure qui sortia com candidat per la presidència dels Estats Units, i això passa a partir d'ahir aquí a Barcelona, sí, entre Montserrat Clinton i el Jordi Obama. Obama. Vull dir, aquesta serà... I diuen que no, que això és bon rotllo, això és molt... Això és una cosa que és favoreix el partit, favoreix, sí, la candidatura dels dos, d'aquests dos, de Jordi Hereu i de la Montserrat Tura, i que res, vull dir, la Montserrat Tura només ha dit que vol sortir com candidata per lluitar perquè Barcelona aconsegueixi i tingui una altra vegada aquest espírit de ciutat. Això li ha dit el Jordi Hereu, vull dir... Aviam. Li ha dit, maco, que exacte, tu el que has fet ha estat una... A mi aquesta controvèrsia no la trobo lògica, perquè si m'estàs dient que vull bon rotllo i m'estàs tirant això, vull dir que hi ha alguna cosa que no m'acaba de fer. Sí, ja han començat els primers darts i n'hi haurà molts més. I aquest terme, doncs, bueno, aquestes primàries de com dit, de bon rotllo, i que direm que el líder de l'oposició, el Xavier Trias, dius precisament això, aquestes primàries, i l'ha qualificat de trist espectáculo. Diu que és un trist espectacle perquè, bueno, precisament per això, perquè estan, sí, fent una mica de... S'estan intercanviant frases, estan intercanviant idees, que per ell diu que no és lògic d'entrar d'un partit que tinguin aquest conflicte d'idees per fer-se amb la candidatura de l'alcaldia de Barcelona. De fet, el PPC, el Partit Popular de Catalunya, l'Alberto Fernández Díaz, el seu líder, diu que la qualificació també és d'una lluita salvatge, pel que estan dient. Vull dir, estan fent un intercanvi de... Home, des del PP tampoc no poden parlar gaire. No, no ho dic a Barcelona, però en l'àmbit nacional tampoc no poden parlar gaire. Però bueno, també està aquí, també està amb la seva qualificació. I, de fet, el que és l'Esquerra per Catalunya i el que és també l'altre partit, que és el... Iniciativa, exacte, Iniciativa, i l'altre partit que és el... Iniciativa Esquerra... En deixo un i no me'n recordo quin era, el... Ciutadans... Esquerra, el Jordi Portavella. Sí. Jordi Portavella diu que, bueno, que això és normal, que això també és bon pel partit... És normal, que... home, tenint en compte el procés que estan vivint Esquerra, si no diu que és normal... El Jordi Portavella diu que això, que aquestes primes estan molt bé i que és lògic que la gent, pues, bueno, dintre del seu partit, tingui, com tu dius, clar, aquesta normalitat de lluita per fer-se amb el lideratge del partit. Jo he de dir que a mi l'Atura m'agrada. A mi també. Jo, de fet, l'Atura ja té una certa experiència, perquè sí, va ser alcaldessa de Mollet del Vallès, i que, bueno, que ha tingut una certa experiència per portar a terme, bueno, les riendes de Barcelona, no està malament. No? Anem ràpidament amb la darrera de les notícies. Anem a l'última que ens toca, aviam què passa. Aviam què passa. La màquina. Estic inquiet. Nissan. Bona notícia. Aquesta perquè l'automobilística Nissan diu que sí que portarà a terme la fabricació de la nova pick-up. Sí. Aquesta és una ranxera que té darrere, que, bueno, que és un 4x4, i que donarà a terme el que és la fabricació aquí a Barcelona després de que el sindicat, els treballadors, s'han reunit amb la directiva i han dit que sí, que faran una regulació, que faran uns ajustos de salaris, per fer que la fabricació d'aquesta nova furgoneta de la Nissan sigui més competitiva a l'hora de vendre-la i que han arribat a un acord i que des de Tòquio, des del Japó, diu que ho ha vist amb bons ulls i que aquesta decisió i aquesta, diguéssim, aquest conveni que han fet els sindicats amb la directiva, que dic que sí, que endavant. Bueno, si tu m'has dit que t'ajustes amb els teus salaris, jo faig la fabricació a Barcelona, que això vol dir que entrarà peles a Barcelona i que donarà feina a aquests 3.000 o 3.000 i pico de treballadors de l'automobilística Nissan. Per tant, una bona notícia. I tant, en un moment com en el que estem vivint, boníssima notícia la que ens ha triat per acabar l'edició d'avui. Des de luego que sí. Enric Guilamany, moltíssimes gràcies. T'esperem la pròxima setmana. Bon cap de setmana. La maquineta i més notícies. Més notícies. Que tinguis una bona setmana. I a tots vosaltres dir-vos que ara us deixem amb serveis informatius i després una selecció musical avui. No ens pot acompanyar la Nora Nicotera i el seu equip. La tenim amb grip de baixa. Així que des d'aquí li enviem un petó ben fort i que es recuperi. A tots vosaltres dir-vos que tornem dilluns a partir de les 8 del matí a aquesta mateixa sintonia. Salutacions del vostre amic David Morales.